DJ Niyo Nzima. Karibuni ndugu wasikilizaji katika taarifa hii ya habari. Fundi mitambo ni Erike Uwimana. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Chama FNL ni tofauti na chama FNL la Mizero ya Barundi ambacho mbunge Agathon Rwasa aliomba kisajiliwe katika wizara ya mambo ya ndani. Na kuhusu mashtaka kiongozi wa chama FNL Jacques Bigirimana, mbunge Agathon Rwasa anasema kuwa faili aliyotoa katika wizara hiyo bado ni asiri, na anajiuliza swali jinsi kiongozi mkuu wa chama FNL alivyoona faili hii. Na katika habari, taarifa hii habari itajielekeza huko mikoani ambapo kuna ripotiwa ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa unaoongezeka katika mikoa ya Ngozi na Kayanza kati ya wanachama wa muungano wa Mizero ya Barundi na Imbonerakure wa chama CNDD-FDD. Kiongozi wa tarafa ya Mugamba mkoani Bururi amesimamishwa katika kazi yake tangu Jumatatu hii akishutumiwa kosa la kutumia vibaya pesa za tarafa. Na muda wa mwezi mmoja uliotolewa na baraza ya la seneti kwa wafugaji wa nguruwe kutoka shule la upire Rene Ndolapi mtaani Ngagara eti ni kidogo kwa niaba ya wafugaji au ambao wanaomba muda wa ziada wa miezi sita ili waweze kuondoa mifugo hiyo. Habari kamili ni hivi punde tu. Isanganiro. Kumana njine tena, karibuni ndugu wasikilizaji. Kwanza ukurasa wa siasa. Chama FNL ni tofauti na chama FNL Mizero ya Barundi ambacho mbunge Agathon Rwasa aliomba kisajiliwe katika wizara ya mambo ya ndani. Kuhusu ishara na azima nyingine za chama hiki, Agathon Rwasa anasema kuwa faili aliyotoa katika wizara hiyo bado ni asiri, na anajiuliza swali jinsi mkuu wa chama FNL alivyoona faili hii. Agathon Rwasa pia anatupilia mbali mashtaka ambayo anafahamisha kwamba yuko anatayarisha vita. Hebu tumsikilize. Yale tulio yapeleka kuomba tusajiriwe ni tofauti na mambo yake. Na hapa ni kuhakikishie kwamba hatujampa mtu yeyote mwingine yule isipokuwa wizara ya mambo ya ndani tu. Hata waanzilishi wa chama tulipokutana tuliwasomea tu yaliomo, wakayaidhinisha. Baada ya kuyaidhinisha, tumeyapeleka katika ngazi zinazohusika, kisha tukapeleka wizara ya mambo ya ndani na tunasubiri majibu yao. Watakapoleta hayo majibu, ndipo tutaweka hadharani kile ambacho tumekipeleka kule, na ndipo kila mtu ataona sasa ni nini FNL Mizero ya Barundi. Amewaonesha bendera yetu inafananaje? Amewaonesha nembo yetu inafananaje? Amewaonesha chochote kile kusema angalia sasa hiki ndicho changu, sasa angalia hapa. Hivi sasa mheshimiwa, unaweza kuhakikisha kuwa vifaa ambavyo mtakavyo vitumia katika chama chenu viko tofauti kabisa na vile ambavyo yeye anatumia kama chama chake FNL? Tuvute subira kidogo. Pindi wizara husika itakapotoa jawabu yake, tutaweka hadharani kile ambacho tumewapelekea, na kila mmoja ataona ya kwamba hakuna kufanana kokote na mambo yake yeye au mtu mwingine yeyote yule. Kusema rangi, kusema nini? Rangi zimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na ni saba tu, unaweza kuzichanganya unavyotaka. Bendera ya Burundi, nikupe mfano, sina rangi tatu: kijani, nyeupe na nyekundu. Nenda kaone bendera ya Algeria, ina rangi zote hizo tatu. Lakini huwezi ukajikanganya ukasema hii ni bendera ya Burundi badala ya kusema ni ya Algeria. Hapana. Na madai yake kwamba eti naandaa vita, nadhani vita hivyo viko kwenye kichwa chake peke yake. Na huu alikuwa ni mbunge bwana Agathon Rwasa mbele kihojiwa na mwenzetu Erike Nduwayo. Na tukiendelea na ukurasa huo wa kisiasa, kuna ripotiwa ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa unaoongezeka siku hizi katika mikoa ya Ngozi na Kayanza kati ya wanachama wa muungano wa Mizero ya Barundi na Imbonerakure wa chama CNDD-FDD. Hali ya kutoelewana hadi kupambana hujidhihirisha mara nyingi, mfano ni aliyotokea mwishoni wa wiki hii katika matarafa ya Gashikanwa na Rango. Baadhi ya watawala wanasema kwamba wanania ya kuongeza vikao vya ufahamu kati ya wapinzani hao wa kisiasa. Ni habari kutoka kwa mwenzetu Eric Ndwayo. Kama inavyothibitishwa na wanachama wa muungano Mizero ya Barundi katika mikoa ya Ngozi na Kayanza, siku hizi wanachama hao wanaendeshewa vituko katika maeneo tofauti na wale vijana Imbonerakure. Wanatoa mfano wa Jumapili hii ambapo raia anayejulikana kwa jina la Aisha Nheshimana, mmoja katika viongozi wa Mizero ya Barundi tarafani Gashikanwa mkoa wa Ngozi, ambaye aliendeshewa vitendo viovu na vijana Imbonerakure baada ya kafungwa gerezani kwenye kikao cha polisi maeneo ya Gatubu. Siku hiyo familia ya Andre Mujango, kiongozi wa Mizero ya Barundi katika eneo la Rusengo tarafani humo, nyumba yake ilizingirwa na watu wanayejinasibu kuwa vijana Imbonerakure. Tarafani Rango, mkoa wa Kayanza, mwakilishi wa Mizero ya Barundi katika eneo Kabuye alipigwa vikali na vijana hao. Habari ndo hiyo, wakati eneo la Gitaro, tarafani Kiremba, mkoani Ngozi, pande hizo mbili zilipambana na watu wawili wakapelekwa hospitalini, moja kapelekwa kupewa matibabu mjini Bujumbura kwa sababu jicho lake limeumia vikali. Wanamemba wa Mizero ya Barundi wanashtumu vijana Imbonerakure kuwaendeshea vipigo. Vijana Imbonerakure nao wanasema kuwa mara nyingi wanajihami. Viongozi katika maeneo hayo wanasema kuwa wataendesha mikutano mingi kati ya pande hizo mbili ili amani ipatikane. Shukrani kwako Eric Ndwayo kwa ripoti hiyo. Sasa tujielekeze mkoani Bururi, ambapo kiongozi wa tarafa ya Mugamba huko mkoani Bururi amesimamishwa katika kazi yake tangu Jumatatu hii. Waziri wa mambo ya ndani, mafunzo ya uzalendo na maendeleo ya matarafa ambaye alichukua hatua hii anamshtaki kiongozi huo kutumia vibaya pesa za tarafa, hasa fedha zinazowakilisha kodi ambazo ofisi ya chai Burundi ya Tora inazolipa tarafa ya Mugamba. Tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Warundi zaidi ya 37,800 ndio wamerejeshwa nchini kutoka makambi ya wakimbizi nchini Tanzania. Huduma hii ilifanyika tangu mwezi Januari hadi tarehe 20 za mwezi huu wa Septemba, kama anavyoeleza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani akiwa pia ni msaidizi wa waziri Terence Nahiraja. Anafahamisha kwamba idadi ya wakimbizi wanaorudi nchini imeongezeka licha serikali imetegemea idadi zaidi ya hii, ikiwa ni idadi ya wakimbizi 72,000. Hebu tumsikilize Terence Nahiraja akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moize Misago. Amaze gutahuka kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu. Waliorejea toka Januari hadi Juni, pamoja na wale waliorejea toka Julai hadi wakati huu, ukijumlisha toka ushirikiano uwepo, ni zaidi ya 37,800. Ndio hatua tumefikia. Sisi serikali ya Burundi tumejiandaa kuwapokea Warundi wenye kurejea wote, kama wanavyoletwa na shirika HCR. Huenda idadi ya wale ambao tunatarajia kufikia bado, lakini sio kwa sababu ya serikali ya Burundi. Nikuulizia kwa wahusika wa uwezo wa kuwasafirisha wakimbizi pamoja na kiwango cha uwezo ambao wanafungashiwa, bali nadhani salama mdogo uko kambini. Nakumbuka mwaka jana paliokotwa silaha nyingi miongoni mwa watu waliokuja kuficha silaha hizo kambini. Ndio maana atolea wito wareje nchini Burundi. Kuna amani na usalama. Hakuna waliokataa kurejea. Tunaweza kupokea zaidi ya raia 1,000 kwa wiki. Wiki hii Alhamisi patakuja zaidi ya 1,000. Ni kusema kwa kweli idadi ya wanaorejea iliongezeka, lakini kwa upande wetu serikalini bado kuongezeka hadi kwenye kiwango ambacho tunapendekeza. Sisi tunapendekeza warejee kama 2,000 kwa wiki kama tulivyoafikiana, lakini ilionekana kuwa shirika HCR uwezo ambao inatoa ni vigumu kutimiza idadi hiyo ambayo tunataka. Tuna imani na tunazidi kuwataka wahusika kuongezea uwezo ili wote wanataka kurejea waweze kuja. Tukitizama wale ambao tayari kurejea, hatuna matumaini kuwa idadi hiyo tutakuwa tumeifikia. Ndio maana tunatolea wito shirika HCR ambalo linahudumia wakimbizi kwa uwezo ambao unatolewa na UN kujirekebisha na kuongeza uwezo ili idadi tuliyoafikiana iheshimishwe kwa Warundi wote wana taka kurejea kugira ngo ibihero twasezeranywe byubahirize ku barundi bose bashaka gutahuka. Walikuwa ni Bwana Terence Nahiraja, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani akiwa pia ni msaidizi wa waziri. Muda wa miezi wa mwezi mmoja uliotolewa na baraza la seneti kwa wafugaji wa nguruwe kutoka shule la upili Rene de la Paix mtani Ngagara eti mdogo kwa niaba ya wafugaji hao. Hayo ni maelezo ya baadhi ya wafugaji wa eneo hilo waliozungumza na Radio Isanganiro. Wafugaji hao wanaomba muda wa ziada wa miezi sita ili waweze kuondoa mifugo hiyo. Mengi zaidi na Jama Divyanenge Ndakumana. Hapa ni kwenye shule la upili linalotambulika Rene de la Paix, na hapa ni mtaani Ngagara, mahala ambapo panafugiwa mifugo ya aina ya nguruwe jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya wafugaji wanaeleza kuwa wamepokea shingo upande sheria iliyochukua na baraza la seneti inayowahimiza kuondoa mifugo eneo hilo kwa kiwango kisicho zidisha mwezi mmoja. Tuchukua vibaya juu mwezi mmoja ni mdogo. Tunataka basi batuongeze kiringo cha kufika miezi saba au sita. Juu batumishi hakuna kuona fasi wanaenda, nguruwe zinazara ni mingi, hakuna kujua fasi tunaenda. Mufanya kazi kwa eneo hilo anayehusika na kutoa lishe kwa wanyama hao tuliohojiana naye anaeleza kwamba maisha yatakuwa magumu kulingana na hatua hiyo, kwa sababu kazi hiyo ndiyo ilikuwa inamsaidia kukidhi mahitaji yote ya kila siku. Kwa upande wa wanaoishi na eneo hilo wanaeleza kuwa wamepokea vyema hatua hiyo, kwa sababu nguruwe hao walikuwa kitoa harufu mbaya na kwani wanaweza wakasababisha magonjwa kwa afya za kibinadamu. Bali hiyo tumepokea vizuri sana. Hata sisi tukiwa tunakuja kuangalia mpira pale tunasikia harufu mbaya sana. Sema hiyo habari tumeipokea sawa. Tutoe kabisa wazipeleke huko bilimani. Wafugaji hao wa nguruwe wanaomba kwamba muda huo waliopewa wa mwezi mmoja uongezeke takriban miezi misita ili waweze kuondoka mahala hapo kwa mazingira ya kuridhisha. Mtakumbuka ya kwamba siku ya Jumatatu baraza la Senate wamekutana katika kikao maalum cha kujadiliana namna ya kubomoa nyumba ambazo zimejengwa kinyume na sheria, na swala la kuhusu ufugaji wa nguruwe kwenye manispaa jiji hapa Bujumbura lilikuwa baadhi ya mijadala iliyokuwa kwenye meza ya mazungumzo. Shukrani kwako Jamari Vyanenge Ndakumana. Kukumalizia taarifa hii habari, tujielekeze huko mkoani Mwaro ambapo waendesha pikipiki taxi ambazo zinasafirisha raia kutoka wilayani Rusaka ni katika tarafa ya Rusaka mkoani Mwaro hawaruhusiwi kuendelea kufanya kazi yao. Hatua hii ya muda imechukuliwa na kiongozi wa tarafa ya Rusaka Bernardine Nduimana kwa sababu wamiliki wa pikipiki hizi hawakulipa kodi ya tarafa. Abiria wanao uzoefu wa kusafiri kwa kutumia pikipiki hizi wanasema kwamba itakuwa vigumu kwao kufikia maeneo tofauti. Ndugu wasikilizaji, ni hapa tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Kabla hatujatenemsha nanga kabisa, tuwakumbushe kwamba chama FNL ni tofauti na chama FNL Amizero ya Barundi ambacho mbunge Angato Gwasa aliomba kisajiliwe katika wizara ya mambo ya ndani kama anavyofahamisha mbunge huo. Na kuhusu mashtaka ya kiongozi wa chama FNL Jacques Bigirimana, mbunge Angato Gwasa anasema kuwa faili aliyotoa katika wizara hiyo bado ni asiri na anajiuliza swali jinsi mkuu wa chama hicho FNL alivyoona faili hii. Na kuna ripotiwa kosefu wa uvumilivu wa kisiasa unaongezeka katika mikoa ya Ngozi na Kayanza ya kati ya wanachama wa muungano wa Mizero ya Barundi na Imbonerakure wa chama CNDD-FDD. Ni hali ambayo hali ya kutoelewana hadi kupambana hujidhihirisha mara nyingi siku hizi. Na kiongozi wa tarafa ya Mugamba mkoani Bururi amesimamishwa katika kazi yake tangu Jumatatu hii kwa kushutumiwa kosa la kutumia vibaya pesa za tarafa. Ni hapa ndipo tumefika mwisho kabisa wa taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati ziwafikieni ambao wameweza kutusikiliza. Nashukuru pia fundi mitambo Erike Uwimana, msomaji DJ Nyonzima. Niwatakie kila la heri, kwa herini.